Sida niyo mungere. Mitambo ya ongozo vema na Fraso Hakima na karibuni. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili jioni hii ya leo. Tunaoianza na muktasari wenyewe. Chama Kodebu kinaona kuwa mzozo katika vyama vya siasa unufaisha wapinzani wao. Ni mtazamo wa mwanasiasa na kiongozi wa chama hicho Kefa Nibizi anayechukulia kwenye hali inayojiri katika chama cha siasa CNN. Na 37% ndiyo kiwango cha utumiaji wa fedha iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika kati ya kipindi kati ya mwaka 2019 na 2023 kwa ajili ya maendeleo ya Burundi. Na baadhi ya nguzo za umeme zimepengama katika baadhi ya maeneo katika kata ya Saba mtaa wa Ngagara ni katika mji mkuu Bujumbura, na wakazi wa maeneo hayo wanaomba shirika Regideso kuharakisha kazi za kubadilisha nguzo hizo kabla ya hatari. Kwa hayo na mengine, karibuni. Na mizozo kati ya wafuasi wa chama cha siasa unufaisha wapinzani wao. Hayo ni maoni ya kinara wa chama Kodebu baada ya hali iliyotokea katika chama CNN. Kefa Nibizi anapendekeza kutokuwa na watu ambao wataathirika kwa sababu ya mizozo hiyo. Tumsikilize kinara wa chama Kodebu Kefa Nibizi anatafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Sisi tulishangaa katika chama Kodebu kuona chama CNL kilicho na nafasi ya pili nchini kikigawanyika. Ni hatua iliyoturudisha nyuma kidemokrasia. Tulipoona waziri husika na vyama vya kisiasa akimkatalia kinara wa CNL anayetambulika kisheria kuandaa mkutano maalum, akimtaka kwanza kuwa na maoni sawa na washiriki wa baraza kuu la chama. Sisi tulichukulia hilo kama jitihada ya kupatanisha pande hizo mbili ambazo zilikuwa hazielewani. Lakini tulipoona upande usiopatana na kinara wa chama ukikubaliwa kuandaa mkutano ambao si shirikishi kama ilivyokuwa imeamriwa, na kisha matokeo ya mkutano huo yakahalalishwa, hatukuelewa mtu anayenufaika na mtafaruko ndani ya chama hicho. Ushauri wetu kwa pande zote mbili ni kwamba hakuna faida inayopatikana kwa kujigawa, kasoro tu kunufaisha vyama pinzani. Hata upande unaodhani kuwa utapata ushindi kupoteza nguvu na nafasi za uongozi zinazopatikana kwa kura. Tunahitaji mizozo hiyo iliyo ndani ya chama CNL kutokuwa shinikizo za ukamata wanachama. Tunawaombea hata watu waliokamatwa kwa sababu hiyo kuachiwa huru. Tunazitaka hata pande hizo mbili zilizotengana kutanguliza sheria katika kazi zao za kisiasa. Kefa Nibizi ni kiongozi wa chama cha siasa Kodebu. Na wizara ya mambo ya ndani yatangaza sensa kwa ajili ya wageni wanaoishi nchini Burundi na hasa wakimbizi kuanzia Mei 26 hadi 28. Kupitia tangazo kwa vyombo vya habari iliyotolewa Jumatano hii, wizara ya mambo ya ndani inabainisha kuwa sensa hiyo itafanyika katika ofisi za mitaa zote za manispa ya Bujumbura na katika makao makuu ya mikoa ya Burundi, isipokuwa kwa wakimbizi watakaosajiliwa katika makambi. Aidha, tangazo hilo kwa ajili ya vyombo vya habari halikueleza kamwe lengo la sensa hiyo. Na baadhi ya wawakilishi wa raia mkoani Bururi wanaimomba tume ya ukweli na maridhiano CVL kuanzia kwenye hatua ya kusameheana na maridhiano badala ya kungoja kwa muda mrefu mchakato wa kutafuta ukweli kuhusu mauaji yaliyoendeshwa nchini Burundi katika miaka ya zamani. Pendekezo hilo lilitolewa Jumanne hii wakati wa mkutano wa wawakilishi hao kwa ajili ya kuwakilisha maoni ya tume hiyo. Pierre Claver Ndayicariye, mwenyekiti wa tume hiyo, alijibu kwamba cha kwanza ni kuanzia kuangazia ukweli kabla ya yote. Na hata hivyo alisema kwamba mashirika ya kiraia pamoja na madhehebu yanaweza kusaidia tume hiyo kwa kuanza kuhubiri kuhusu kusameheana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa imetimia saa 11 na dakika 6 ndani ya studio za Radio Isanganiro, tukiendelea na taarifa ya habari, tugusie ukurasa wa habari za maendeleo ambapo 37% ndio kiwango cha utekelezaji wa msaada ya msaada wa kifedha upatao milioni 496 kwa ajili ya miradi ya maendeleo ya Burundi kutoka kwenye Benki ya Maendeleo ya Afrika kati ya kipindi kati ya mwaka 2019 hadi 2023. Hayo yalionekana ya Jumanne hii wakati wa mkutano kati ya serikali ya Burundi na ubalozi wa benki hiyo. Ilikuwa pia fursa ya kuwasilisha matarajio ya siku za mbele kuanzia mwaka 2024 hadi 2028. Waziri wa fedha alieleza kwamba mambo kadhaa yalisababisha miradi hiyo kuchelewa, ikiwemo kujikokota katika utekelezaji pamoja na kuwakilisha miradi hiyo ikiwa imechelewa. Na dola milioni 100 za Kimarekani ni msaada uliotolewa na Benki ya Maendeleo Afrika kwa ajili ya ujenzi wa reli utakayounganisha nchi ya Burundi na nchi jirani ambazo ni nchi ya Tanzania na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo yalitiwa saini Jumanne hii katika kati ya serikali ya Burundi na wakilishi wa benki hiyo ya maendeleo nchini Burundi. Waziri wa fedha, baada ya kutangaza kuwa kazi ya ujenzi wa reli hiyo itaanza mwanzoni mwa Juni mwaka huu, alituliza mioyo familia zitakazo athirika na mradi huyo kuwa swala la fidia limo mbioni kufanyiwa kazi. Na Burundi ilifungua kampeni ya mafuta ya gari inayotambulika kwa jina la Sopebu, inayohusika na kupanga na kuratibu uigizaji, uagizaji kumradi, uhifadhi pamoja na biashara ya mafuta. Kampuni hiyo itakuwa na mtaji wa bilioni 120 sarafu za Burundi, na mkurugenzi wake atateuliwa kwa kipindi cha miaka 4 inayoweza kuongezwa kulingana na kazi zake. Ni wakati baraza litakalo ongoza kampuni hiyo itaundwa na watu 7, ikiwa mmoja akiwa mwakilishi wa wafanyabiashara ya mafuta. Hayo yanaonekana katika agizo lililotiwa saini na rais wa Burundi tarehe 20 Februari mwaka huu. Na tukiendelea na taarifa ya habari hii, tukusie ukurasa wa habari za jamii ambapo baadhi ya nguzo za umeme zimepengama katika baadhi ya maeneo ya kata 7 mtaa wa Ngagara, na baadhi ya wakazi waliozungumza na kituo cha Radio Isanganiro walisema kutiwa wasiwasi na hali hiyo. Wameomba shirika la ugavi wa maji na umeme Regideso kubadilisha nguzo hizo haraka iwezekanavyo. Nasiriro Bukuru, mkuu wa kata hiyo, ameeleza kuwa waliwasilisha malalamiko yao kwa mamlaka ya ngazi za juu wakisubiri matokeo. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Unapofika katika kata ya 7 inayopatikana mtaani Ngagara kaskazini mwa manispaa jiji la Bujumbura, kuna shuhudiwa nguzo za umeme pamoja na waya ambazo vimechakaa, ambazo vinaweza vikasababisha ajali tofauti muda wote bila hakuna kinachofanyika kwa kukarabati nguzo hizo za umeme. Baadhi ya raia tuliohojiana wanaeleza kuwa hali hiyo inawatia mashaka kwa sababu mvua inaponyesha huwa wagikumbwa na changamoto kemkem, wagihofia kwamba nguzo hizo za umeme zinaweza zikaangukia nyumba zao na kusababisha ajali tofauti. Raia hao wanaeleza kwamba hali hiyo ilianza kukifiri mwanzoni mwa mwezi Januari mwaka huu, wakati ambapo nguzo za umeme zilizoanza kuanguka na waliendesha operesheni kwa kuamusha nguzo hizo za umeme kupitia kazi za kujitolea. Raia hao wanalitaka shirika Regideso husika na ugavi wa nishati ya umeme liwajibike kikamilifu kwa kutatua tatizo hilo kabla maji hayajazidi unga, kwa lengo la kuepukana na ajali ambazo zinaweza zikasababishwa na hali hiyo. Kwa upande wa Sirile Bukuru, kiongozi wa kata hiyo ya 7 inayopatikana mtaani Ngagara, anaeleza kuwa tatizo hilo huwa wakilijadiliana katika vikao tofauti wanavyoendesha na kubaini kwamba hakika wameshalifikisha kwa viongozi wa shirika Regideso ili walivalie njuga, lakini hakuna chochote kilichofanyika kwa lengo la kulitafutia suluhisho maridawa. Kiongozi huyo anafahamisha kwamba licha ya nguzo hizo za umeme pamoja na waya vilivyochakaa, kuna shuhudiwa katika kata inayoongoza waya ambazo zinapitia ardhini ambazo kwa sasa zilizoko katika hali tatanishi, ambazo huwa zikisababisha uhaba wa umeme katani humo, jambo ambalo huwa likiwapelekea wezi kujificha giza kwa kupora mali za raia. Hata kiongozi huyo analitaka shirika Regideso liwajibike vilivyo kwa lengo la kupatishia ufumbuzi wa tatizo hilo ambalo linaendelea kukifiri katika kata anayoongoza. Shukrani kwako Jamali vya ngenda kumana na hatimaye tugusio ukurasa wa habari za kilimo, ambapo baadhi ya wakulima katika mkoa wa Ngozi bado hawajapanda maharage kwa sababu ya ukosefu wa mvua ambayo inapita wiki tatu tu bila kunyesha. Na kiongozi wa ofisi ya mkoa inayosimamia kilimo anatoa ushauri kwa wale ambao hawajafanya hivyo kupanda mbegu ya aina ya maharage ambayo haizidishi siku 75 na kuepuka kupanda maharage ambayo yana hatari ya kutofika ukomavu kulingana na utabiri wa hali ya hewa. Emile Kugimana anazungumzia kuwa kipindi cha upandaji mbegu kilimalizika tarehe 15 mwaka huu mwezi Machi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili, niwatolee shukrani za dhati nyinyote mmeambatana nami, ni mtolee shukrani za dhati pia fundi mitambo ni Francois Kimana, ndani ya studio alikuwa akisikika ni Placide Niyomungere. Ninawatakieni jioni njema. Placide Niyomungere.